राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 25 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। उपनिषदों में आता है कि भगवान ने संपूर्ण सृष्टि रचना की, उससे पहले वाक्य आया है कि एकाकी नरमते। उसका हमने सीधा अर्थ होगा कि अकेले भगवान का जी नहीं लगा। भगवान का मन नहीं लगा। अपने ग्रामीण भाषा में भगवान ने आवड़े बोली, अकेला ने आवड़े बोली। तब भगवान ने सृष्टि की रचना करी, तो सृष्टि की रचना करी वो कहां करी? अपने में से करी, अपने में से ही करी। एक ओम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तो एक ही बहुत रूप से हो गए। तो सब संसार भगवान एक ही अनेक रूप से हुए हैं, सिद्ध हुआ। अब अनेक रूप से हो जाऊं, उसमें ये मनुष्य हुए, ये भगवान के एक रूप से ही हुए। उस मनुष्य को भगवान ने अपने प्रेमी बताया, अपने लिए नर और नारायण। वे नारायण हुए तो नर रूप से मनुष्य को प्रकट किया। उसमें संतों ने कहा है कि भगवान ने मनुष्य को अपने लिए बनाया, भगवान ने मनुष्य को अपने लिए बनाया और सृष्टि मनुष्यों के लिए बनाई। तो अपने लिए बनाया उन्होंने, मनुष्य को बनाया। और दूसरी ब्रह्मवेवर्त पुराण में आता है कि श्री जी भी भगवान से ही प्रकट हुई, अपने में से ही। श्री कृष्ण भी राधा और कृष्ण रूप से दो रूप से हो गए, प्रेम की वृद्धि के लिए। वो पहले भी प्रेम की वृद्धि है, अकेले का मन लगा तो साथ में खेलने के लिए दो रूप हुए, तो ऐसे ही दो रूप श्री जी से हुए। तो श्री जी की क्या विलक्षणता हुई कि दो रूप होने पर भी श्री जी का ध्यान भगवान की तरफ ही रहा, तो वे श्री जी हो गई। और दूसरे मनुष्यों का मन भगवान की तरफ ना हो करके और खेल की तरफ हो गया। जैसे खेलने के लिए दो आपस में खेलने लगे तो खेल का खिलौना भी वो अपना ही है और खेल के खेलने वाले भी आप ही है। तो खिलौने में मन न रखे तो खेलने वास्ते उसे खिलौना खेलने के लिए है, न कि वो संग्रह करने के लिए, नहीं अपने सुख लेने के लिए। तो खिलौना खेलने के लिए होता है, तो श्री जी ने खिलौनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, भगवान की तरफ ज्ञान जान लिया। और दूसरे जनों ने खिलौनों की तरफ ध्यान दिया। अब जिन जिन ने खिलौना तरफ ध्यान दिया वो तो खिलौनों की तरफ चले ही गए, और उनमें कोई कोई एक भगवान की तरफ ख्याल करने लगे। वे ख्याल करने लगे, वे हो गए साधक, वो साधना करने वाले हो गए, उनका ध्येय परमात्मा हो गए। भगवान के जो खेल साथ में खेलते हैं, उन खेल खेलने के लिए उनका ध्यान भगवान की तरफ है, तो वे भगवान के भक्त हो गए। तो खिलौने से विमुख हो गए, भगवान के सन्मुख हो गए। उनके लिए ये कहा गया कि सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञनाश है तब ही। जब मनुष्य जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप पहले कौन सा हुआ, खूब ध्यान दें, भगवान से विमुख हुआ, ये पहला बड़ा पाप ये हुआ। और छोटे पाप क्या हुआ कि संसार में रचे फसे, संसार से सुख लेने लगे, इससे आराम लेने लगे, ये दूसरा पाप हुआ। तो जब भगवान के सन्मुख हो गए तो विमुखता का पाप तो दूर हो गया। अब जितने जितने वृत्तियां संसार की तरफ चलती है उतना उतना पाप रहा, क्यों वो पाप ही है जो भगवान से विमुख कर दे, नाशवान वस्तुओं की तरफ लग जाए तो पाप ही हुआ। वो इस वास्ते पाप से निवृत्त होना है, अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करने का है, तो ये परमात्मा के साथ अपना संबंध स्वतः है। बहुत से भाई बहनों का ध्यान रहता है कि हम तो संसारी है, अब भगवान का भजन करके भगवान के होंगे, तो भगवान से बहुत दूर मान्यता हो गई। वास्तव में भगवान का भजन करके भगवान के होंगे ये बात नहीं, हम तो भगवान के हैं और थे और रहेंगे, भूल गए, विमुख हुए हैं भगवान से, हम अलग नहीं हुए हैं, भगवान ने अलग किया नहीं है, हम विमुख हुए हैं। विमुख होने का मतलब नाशवान की तरफ हमने दृष्टि डाली कि संग्रह और भोग ये ले लें, अपने पदार्थों का संग्रह करें और सुख भोग करें, इसमें लग गए तो भगवान से विमुख हो गए। तो अविनाशी से विमुख होने तो विनाशी में लगता है, अविनाशी विनाशी दो दिशा है, तो विनाशी की तरफ लग गए तो अविनाशी से विमुख हो गए। विमुख होना ये नहीं इधर थे वो इधर हो गए, ऐसे मुख ऐसे नहीं। ये जो नाशवान वस्तु दिखती है इसमें जो अविनाशी तत्व है उसकी तरफ मुख न करके विनाशी विनाशी में अटक गए, नाशवान में। नाशवान में समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। और संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी रूप से परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। इन सबके विनाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता है, वो पश्यति स्व पश्यति, वो तो देखता है, ठीक देखता है, क्योंकि ठीक है परमात्मा ही। ये संसार देख रहा है ये ठीक देखना नहीं है, क्योंकि संसार तो रहने वाला है नहीं, नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, ये तो नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है। तो अभाव में जा रहा है इधर की दृष्टि नहीं है, उनके लिए क्या था, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। यह पश्यति स पश्यति, उसका देखना ठीक रहा है, और जो विनाशवानों को ही देखता है उसका देखना असली देखना नहीं है। उस दिन क्या होगा, समम पश्यन ही सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम्। जो समान रूप से सबसे ईश्वर परिपूर्ण व्याप्त है उसको जब देखेगा तो न हिन्नति आत्मना आत्मा, तो अपनी हत्या नहीं करता, और अविनाशी की तरफ न देख करके और विनाशी शरीर और संसार वैभव की देखता है तो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती महापापी। जैसे कोई खुदकशी करता है स्वयं जान करके जो मरता है वो बड़ा पापी होता है, उस वो मनुष्य की हत्या लगती है। जैसे किसी मनुष्य को मार दिया जाए उसी हत्या लगती है, वही हत्या उसको लगती है जो जान करके अपने प्राणों का नाश करता है, जानकर मरता है, जानकर गाड़ी के नीचे आ गया, जानकर पानी में डूब गया, जानकर छत से गिर गया, जानकर फंस गया, ऐसा नहीं जान करके जहर खा करके मर जाए, वो आत्मघाती है, उसकी बड़ी भारी पाप लगा है। एक मनुष्य हत्या लगती है पाप लगता है। तो जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है उनको नहीं देखता तो आपकी हत्या करता है, स्वयं अपनी हत्या करता है, तो आत्मघाती है। अन्यथा संत आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंते न कृतम पापम चोरेण आत्मा पहारिणा। है परमात्मा और तो आत्मा और तो रहेगा, है तो अपने नित्य शरीर को बंद, यही मैं हूँ, मैं मर जाने वाला हूँ, ये विमुखता है। जो अमर स्वयं है वो स्वयं की तरफ अपना न देख करके और शरीर की तरफ ही देखता है तो कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा भाव होता है, भय लगता है मरने का। मरने का भय क्यों लगता है कि शरीर को ही अपना जीना मानता है, शरीर तो मरेगा ही, इस वास्ते शरीर के नाश होने की बात अपना डर लगता है। तो भय नहीं मिटता है, भय कब मिटता है, अपने भी तरफ देखो तो भय है ही नहीं, अभय हो जाएगा सुते ही, क्यों आप तो कभी मरता ही नहीं, आप मर जाए तो 84 लाख रोड़ी में कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, मुक्ति किसकी होगी, तो आप मरता नहीं है। तो समम पश्यन से सम परमात्मा उसको देखता रहता है तो अपनी हत्या नहीं करता, वो ठीक है, और नहीं देखता है तो अपनी हत्या करता है। वो हत्या न करने से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पापी नहीं हुआ। तो समम पश्यन ही सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति परांगतिम। इस पाप से बच जाता है, इस वजह से परम गति में चला जाता है। तो सब में व्यापक चेतन एक है, सब में वो एक है, मनुष्य और पशु और पक्षी हो, पंडार की जीव हो क्या सर्ग का जीव हो, और भूत हो प्रेत हो पिशाच हो कोई क्यों हो, वो सब में परमात्मा का अंश वो अभिलाषी है। ये सब ऊपर जो भूत पक्षी पशु पक्षी है ये सब नाश होने वाला है, तो अविनाशी वो एक चीज सब में परिपूर्ण है, अविनाशी सबका स्वरूप है। इस बार गीता ने कृष्ण व अध्यात्म का जरा मरण मोक्षायो माँ आश्रते यतन्ते, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा अस्तित्व माम एक आश्रय लेकर यत्न करते हैं, प्रभु का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को जान जाते हैं, और कृष्ण अध्यात्म कृष्ण संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। तो संपूर्ण अध्यात्म को और ब्रह्म को मानो उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्म ज्ञान हो जाता है, और कर्मों को भी जान लेता है। कर्मों के द्वारा जो दुनिया की सेवा करनी वो कर्मों को जानना है, और कर्मों में फंस जाए तो कर्मों को जानता नहीं। जड़ पदार्थों में आसक्त होने वाला जड़ पदार्थों को नहीं जानता। एक बात मेरी बहुत बार कही हुई फिर कहता हूँ कि संसार को तो संसार से अलग होकर ही जानता है, साथ संसार के साथ घुला मिला रह करके संसार को नहीं जानता, और परमात्मा को जानता है वो परमात्मा के साथ मिलकर ही जानता है, अलग होकर के परमात्मा को नहीं जानता। ये कायदा है, परमात्मा को जानना होगा तो परमात्मा के से एकता का अनुभव करना होगा, और संसार को जानना होगा तो संसार से अलग होना होगा, तब संसार को जानोगे। ऐसी बातें कई आई है मेरे सामने, जैसे मदिरा मांस आदि जो व्यसन है, खराब खराब आचरण है, छोटा छोटा ही जैसे चाय आदि का जो बेसन है, चाय है, कोकन है, भांग है, चरस है, सुल्फा है, ये पीने वाले जब तक पीते हैं तब उनका ज्ञान नहीं रहता और इसको छोड़ देते हैं तो यही खुद कहने लगे कि हमारा कलंक धुप गया, बहुत अच्छा हुआ, ये मेरे सामने बातें आई है। तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि ये जो नाशवान है इससे अलग होने पर ही वह समझ में आती है। जब तक नशा पता नहीं छोड़ता तब तक उनका पता तो थम नहीं आता। तो संसार मात्र के साथ में घुले मिले रहकर संसार के साथ शरीर के साथ एक रहते हुए शरीर के तत्व को नहीं जान सकते, अलग हो जाएंगे जाने के लिए। तो साफ नाशवान है, क्षण भंगुर है, कोई हमारा काम ही नहीं है। तो इस अलग होकर जानते हैं तो महावृषि मेरा आश्रय जतन करते हैं, वे ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को भी जान जाते हैं। जो कर्म अपने लिए करते हैं वे कर्म को नहीं जानते, कर्म में अकर्म अकर्म को कर्म जानते हैं, वे बुद्धिमान मनुष्य में है और संपूर्ण कर्म करने वाले हैं। मानो कर्म करते हुए भी अकर्म बना अकर्म रहते हुए कर्म करना है, वो कर्म के तत्व को जानता है। तो कर्म पदार्थ और क्रिया इनसे आप अलग होकर इनको जान सकते हो। कर्तृत्व अभिमान न करके, फलेच्छा न करके, आसक्ति न करके, कामना न करके संसार को जान सकते हो। और जब तक कामना है, आसक्ति है, इच्छा है, एकता है, आसक्ति, तब तक संसार को जान नहीं सकते। तो इनको जानते इनसे अलग हो जाता है स्वतः ही। विवेक होने पर वैराग्य हो ही जाएगा, विवेक होने पर जड़ता की पोल निकल जाती है। भाई इनसे तो पतन ही पतन होता है, हम चेतन है, ये जड़ है, तो उनको वैराग्य होगा ही। और परमात्मा में राग हो जाता है जब भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान के साथ एक होता है, तो उस भगवत तत्व को जान जाता है। तो इस वास्ते मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं। और मेरे को जानने पर अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ मेरे को जान जाते हैं, तो मेरे समग्र रूप का उनको ज्ञान हो जाता है। नहीं तो मेरे समग्र का नहीं, मेरा जो ब्रह्म रूप को जानते हैं, कई सगुण रूप अध्यात्म रूप से जानते हैं, कई अंतर्यामी रूप से जानते हैं, कई अवतार रूप से जानते हैं, तो ये भगवान का समग्र रूप नहीं हुआ। उनका भी कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। परंतु समग्र का ज्ञान होने पर संपूर्ण संसार वासुदेव सर्व हो जाता है, उसमें भगवान के सिवाय कोई चीज बाकी रहती नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। और जब तक इसको अलग करके आत्म रूप से जानता है, ब्रह्म रूप से जानता है, इस रूप से जानता है, ऐसा जानता है, तब तक वो समग्र का ज्ञान नहीं है। वो परमात्मा किसी रूप से जान लिया जाए तो मुक्ति हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जो प्रेम होना चाहिए उसमें कमी रह जाती है। तो परमात्मा के साथ एक होकर परमात्मा को जानेगा, किसी रूप से ब्रह्म रूप से ब्रह्म होकर के ब्रह्म को जानेगा, ऐसे ही समग्र साथ में एक होकर के तब जानेगा, तो समग्र ब्रह्म रह जाएगा। फिर संसार को जानने से संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा, तो संसार क्या ब्रह्म रूप परमात्मा रूप हो जाएगा, संसार रूप का अभाव हो जाएगा, तो वो पूर्ण ब्रह्म को जानने वाले हो जाएंगे। तो मेरा आश्रय लेकर चलते हैं तब तो भगवान के भगवान से पैदा हुए, तो भगवान से अलग होकर और भगवान की तरफ ही मुख रखे, तब तो हम भगवान को प्राप्त हो जाए। जैसे श्री जी है, उनका कभी जन्म होता ही नहीं, वो प्रेम का साक्षात स्वरूप है। तो संपूर्ण जीवों के लिए उपासनीय हो गए, भगवान की उपासना करे और श्री जी की उपासना करे, तो श्री जी की उपासना करने से भगवान और शुभ दर्शन ही जाते हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम स्वरूप ही है। कृष्ण भगवान स्वरूप राधिका जी है, रुक्मिणी जी है, राम जी का स्वरूप सीता जी है, विष्णु भगवान स्वरूप लक्ष्मी जी है, भगवान शंकर का स्वरूप गौरी है, ये उनका स्वरूप ही है, उनका प्रेम ही है। उनका आश्रय लेने से भगवान को सुगमता से जान जाता है, क्योंकि वे कभी विमुख हुए नहीं, कभी सदा सन्मुख ही रहे। जीव विमुख हो गया, अब विमुख होने में जो सन्मुख हो जाते हैं, तो उनकी कृपा से जीव को बड़ा लाभ होता है, क्योंकि सन्मुख हो गए। अब उनके संग से, उसे दर्शन से, भाषण से, चिंतन से, संग से, व्याख्यान से चीजों को लाभ होता है। क्यों होता है लाभ? कि वह असली चीज बना ले उस परमात्मा के साथ जो अपनी एकता है, उसका अनुभव जितना जितना होता चला जाता है उतने उतने उनमें पवित्रता, अलौकिकता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस वास्ते उसको जान जाते हैं तो उनमें विलक्षणता आ जाती है। तो भगवान से हम पैदा हुए तो सबके सब परमात्मा ही है। अब इसमें जितना जितना जड़ता की तरफ आकर्षण हुआ उतना ही उतना पतन की तरफ चला गया। अब पतन का तरफ चला जा क्या क्या एक बात हो गई कि संसार की तरफ होकर के उनके संसार में इतना अज्ञान हो गया, इतनी मूर्खता हो गई, इतनी जड़ता आ गई प्रत्यक्ष में। आप थोड़ा ध्यान दें, एक बात बताता हूं, उसी तरफ आप ख्याल करें। जैसे मनुष्य रुपयों को मुख्य मानने लगता है तब उसकी खाने पीने पहनने की तंगी आ जाती है। रुपया रहते हुए यदि ये खर्च हो जाएगा, और अपने बेटों से डरता है, अपने नौकरों से डरता है, और राज से डरता है, सीधे साधे ब्राह्मण और साधु से डरता है, कहते ये कुछ मांग लेंगे, मेरा कुछ खर्च हो जाएगा, ऐसे भयभीत होते हैं। कारण के जितने जितना जड़ता का आदर अधिक करेगा उतना ही उतना उनका पतन की तरफ गति हो जाएगी। आप साहब है तो रुपया है, उन रुपयों का लोभ और कृपणता होती है तब वो रुपयों को बहुत महत्व देता है। जिसकी कृपणता नहीं, उदारता होती है, उनके हृदय में रुपयों का उतना आदर नहीं होता जितना आदर लोभी का होता है। रुपयों को छोड़ नहीं सकता। मैंने ऐसी बातें देखी है, पुस्तकों की तो है ही, शास्त्रों की सच्ची बात है ही। रुपया अपना नहीं है, लिया है, रखा है, वो रुपये छूटते नहीं, वो रुपये चले जाए छूटते नहीं। जानता है कि हमारे नहीं है, पर अभी हमारे पास पड़े हैं, पड़े पड़े रुपये में सुख होता है। और अपना मान ले तो बड़ा बड़ा सुख होता है, खर्च हो जाए तो बड़े दुख होता है। लाखों रुपये घर में है, जैसे एक आदमी के लाख रुपया रोकड़ में है। अब लाख रुपया रोकड़ में होंगे तो उनकी वस्तुएं भी तो 30-40-50-60 हजार की होगी, चीजें भी बहुत ही फैला हुआ रहता है। क्यों? जितना पानी अधिक होता है उतना कादा अधिक होता है। तो जितने रुपये अधिक होते हैं उसने रुपयों के कादा है, जिस रुपयों की संपत्ति है ये भी ज्यादा होती है। तो उतनी होते हुए भी लाख रुपया मूल है, वो जब खर्च वो जमा कर दिया। अब लड़के अगर लाख रुपया में से 5-7 हजार रुपये भी ले ले तो चिढ़ जाता है, अरे मूल में से खर्च करते हो, क्या तुम मनुष्य कमा के खाओगे, मूल खर्च करते हो। तो मूल किसके लिए है ये ख्याल नहीं होता कि मूल खर्चने के लिए तो है। देखो पैसे बड़े नहीं है, पैसों का खर्च बड़ा है। विद्या बड़ी नहीं है, विद्या का उपयोग बढ़िया है। हर एक चीज बढ़िया नहीं है, सदुपयोग बढ़िया है और दुरुपयोग घटिया है। वस्तु खुद बड़ी चीज नहीं है, रुपयों का सदुपयोग होना चाहिए, पर कृपण आदमी सदुपयोग नहीं कर सकता, उसे बड़ा भय लगता है। अच्छे से अच्छे काम में भी रुपया लग जाएगा तो हमारी कमी आ जाएगी। इसमें क्या प्रति होती है कि रुपया खर्च करते हैं, काम अच्छा है, दान का पुण्य का है, परंतु ये दूसरे लोग खर्च कर दे तो बड़ा अच्छा है कि हमारा रुपया बच जाएगा। ध्यान देना, रुपयों का अधिक लोभ होने के कारण पुण्य काम में दूसरे रुपये लगा दे तो हम राजी होते हैं, अच्छी बात है, आप अच्छा नहीं लग गया, अच्छा हुआ। अपना लगाना पड़े तो बुरा लगता है। और वास्तव में दान पुण्य में लगा देना ही रुपयों का सदुपयोग है, संग्रह सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। परंतु लोभ होने के कारण से दुरुपयोग अच्छा लगता है, सदुपयोग बुरा लगता है। इस वास्ते लड़कों से लड़ते हैं कि तुम मूल में से खर्च करते हो। अरे 5-10 हजार 15-20 हजार रोज देना, पैसा पड़ना चाहिए, ज्यादा संग्रह करना चाहिए, मूल खर्च कर देते हो। विचार करके मूल है किस लिए, समझ नहीं सकते। अकल भी नहीं आती रुपयों का लोभ होने की, ये अकल में आती ही नहीं बात। ये तो करना ही करना चाहिए। तो जोर जोर धन कृपण जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जिम मूड मन गिरत काल की गोद। जल मधुमाखी कृत करती है सर, आने वाला लगा कर दुआर लगा कर भाग देता है, रोज ले जाता है। इसी तरह से धन यहाँ का यहाँ रह जाता है और राम नाम से तो बोल जाती। कृपण खर्च नहीं कर सकता, न खुद खा सकता है न दूध खा सकता। यक्ष वित्तो पतत्यथ, शास्त्र में लागू यक्ष वित्त है। जैसे यक्ष है धनाध्यक्ष, वो खजानसा केवल मालिक है, खर्च नहीं कर सकता। इस तरह से जो खर्च नहीं कर सकता वो यक्ष वित्त है, यक्ष राक्षस है वो। जो खर्च तो खर्च नहीं सकता, रगता ही रगता है, रगते रहते मर जाता है। और माया में वासना रहने से अजगर बनेगा, सांप बनेगा, वो दुख पाएगा, पर दुख पाए बेशक रुपया खर्च नहीं करेगा। और खर्च रुपया का उपयोग खर्च करने में है, उनमें भी भोग में खर्च नहीं, दान में, पुण्य में, अच्छे शुभ काम में खर्च हो जाए बढ़िया बात है। जैसे रुपयों के लोभी को रुपयों का संग्रह अच्छा लगता है, ऐसे धर्म और पुण्य और शुभ काम का जिनके लोभ लग जाता है वो कहता है मेरा रुपया खर्च हो, वो कहते हैं मेरा खर्च हो, वो कहते हैं मेरा खर्च होना चाहिए। जो खर्च हो जाए उनके बड़ा आनंद आता है, आज बड़ा अच्छा हुआ, इतने रुपए हमारे सत्कार सत्कारी में लग गए, खुशी आती है। हमने सुना है कि सतयुग में किसी के घर में ब्याह होता तो दूसरे आदमी समझते हैं कि ये साधारण स्थिति का है, तो पहले जार निमंत्रण देते कि भाई चीज वस्तु मंगाना हो तो हमारे से यहाँ से मंगा लेना, बिछौना चाहिए, जल के लिए बात पात्र चाहिए, जो कुछ काम चाहिए वो हमारे से यहाँ से लेना पहले कह जाते। फिर दोबारा दूसरे पहुँचते तो कहते से पहले उसने कह दिया, अब उसे आपका नहीं लेंगे, तो इसलिए आग्रह करते। उसे दूसरा युग आया तो उस युग में वो जाकर कहता तो वो पहले बड़े आनंद से दे देते, फिर दूसरा कोई कहता भाई हमारे को मिल गया। दूसरे में जाकर पहले जाकर कहते फिर वो लेने पर दे देते, और तीसरे में वो मांगने आते तो आग्रह कर पर देते, और देते और देकर समझते कि हमारा खर्च हो गया इतना। तो सतयुग दान देत घर बैठे, त्रेता घर ही बुलाय के, और द्वापर दान देत घर आए, और कर्ज काम कराएंगे, कर्ज दान देंगे काम करा करके पीछे, इस ब्राह्मण ने हमारा इतना काम किया। और कहेंगे तो तुम आए नहीं, भाई माँ मरी जब आए नहीं, उस समय तुम आए नहीं, हमारे सुन के ब्याह में आए नहीं, तो हम तो देंगे तुम्हारे को, तुम आए नहीं, और काम कर ले तो दान देंगे। तो दान देने में वो समझते हम दान देते हैं, मजदूरी भी पूरी नहीं होती, कहीं कहीं मजदूरी हो जाती है, कहीं मजदूरी थोड़ा अधिक दे देते हैं, पर देते हैं काम करा करके पीछे, नहीं तो देते ही क्यों। तो ये क्या बात हुई, ये जड़ता में बुद्धि तत्काल तदाकार होने से रुपयों का महत्व इतने में मन में जम गया, दान का और पुण्य का महत्व खत्म हो गया। ऐसा ही पद आता है कि दया के खजाने की कुंची लोभ ले गया, दया के खजाना खोले खाए से वो लोभ सब ले गया। अब तो ये बात होगी, दे नहीं सकता, जड़ता में चला जा रहा है। तो क्या हुआ, देखो केवल साक्षात परमात्मा का अंश, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किस वंश का है, किस देश का है ये ममई वांशो, कहाँ का है। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम ममई वांशो। जहाँ सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं करते इतना परम धाम है, उस परम धाम का अंश ये होते हुए कितना हो गया कि रुपयों का गुलाम हो गया। अब रुपयों का जड़ चीजों का गुलाम हो गया, और जड़ चीजें तो चेतनता के लिए है, मगर वो चेतनता जड़ता के लिए हो गई, संग्रह करने के लिए। तो परमात्मा का अंश होकर कितना पतन हो गया, उस जड़ता में ज्यादा जाते और पाप करने लग गया, पाप करते करते प्रेत भूत पिशाच और नरकों में जाने लग गया, फिर पतन करते चला ही चला गया, पाप ही पाप कर करके। अरे तुम हो कहां के, परमात्मा के यहाँ के होते हुए कितने पतन की तरफ चले गया, ख्याल नहीं, होश नहीं आता। क्यों? लोभ लग गया नहीं, रुपयों का रुपया यहाँ रुपया है रुपया, सब वृत्ति इधर चल गई लोभ में और भोगों में, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया वृत्ति दशा व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। परमात्मा तेरी बुद्धि उसकी नहीं होती, भोग ईश्वर संग्रह करना भोग भोगना, संग्रह करना भोग भोगना, पापों की तरफ पापों तक लग गए। अब लड़के भी हो जाएंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा, छोरियां हो जाएगी तो पैसा खर्च हो जाएगा, तो किसी तरह बंद करो इनको भी, घर भी गिरा दो क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा। और भोग भोगने में, भोग भोगने में प्रवृत्ति हो गई और इसको बंद करने की प्रवृत्ति हो गई, कितनी दुर्दशा हुई है ख्याल नहीं करते। थोड़ा सा ख्याल करें, आपको बताऊं, ये जो बहना बैठी है ये मातृशक्ति है, इसको मातृशक्ति कहता हूं मैं। एक भाई ने कहता तुम स्त्री को आदर करते हो, स्त्रियों को मैं मातृशक्ति करता हूँ, आप महिला कहते हैं, हम कहते हैं मातृशक्ति, तो निरादर आप करते हैं हम करते हैं, ये मातृशक्ति है, शायद छोटी बच्ची हो, शक्ति तो मातृशक्ति है ये। अब मातृशक्ति में मातृपणा बंद किया तो क्या हुआ, एक भोग सामग्री हुई, जो माँ का आदर होना चाहिए वो आदर कैसे होगा, अब तो केवल भोग्य है, भोग्य केवल वेश्य होती है, घर में वेश्य बना ली, मातृ शब्द नष्ट कर दिया तो घर में वेश्य ही बनाई, माता तो खत्म हो गई, माँ तो है नहीं वहां पर घर में, घर में वेश्य ही है, ऐसी दशा हुई। पर अक्ल ऐसी मारी गई लोग और भोग के गाड़ी, सुख भोगना है अन्याय करना है बस, इसकी तरफ होने से बुद्धि मारी गई, खत्म हो गई बुद्धि। कहाँ का है, मैं आरंभ में किया कि भगवान का साक्षात अंश अनंत सृष्टि जिनके होना मात्र से उत्पन्न होती है, केवल लीन होती है, उसका साक्षात अंश इतना ऊंचा होकर के इन लोभ में भोगों में आश्रित करने से कितना नीचा हो गया, कितना नीचा पड़ गया, सांप और बिच्छू और गोईला आदि जुड़ियों में और उनको कुंभ पाकर लाला बक्ष सार निधन सूची मुख और आशी पत्र बन वो बेतरणी आदि नदियों में उसे चला गया, मनकों में चला गया, कहाँ का कहाँ चला गया, कारण क्या कि भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति, ऐश्वर्य इकट्ठा कर ले भोग भोग ले, इसे पतन की तरफ चला गया। तो सज्जनों होश में हो, आप लोग सत्संग करने वाले हो, इधर आने वाले थोड़े होश में हो, महान महान पाप करने वाले हत्या करने वाले हो गए, भोग में फंस गए, कुछ होश आना चाहिए। आपने रुपये पैदा किए हैं, रुपयों ने आपको पैदा नहीं किया है, पर रुपये इतने माँ बाप हो गए, रुपये चल दो यार पागल, कैसी दुर्दशा हो रही है, आपके पैदा किए रुपयों को इतने परवश में हो गए, रुपये चला जाए तो बस दीवार निकल जाए, बस ऊंधा तला लगा जाए, माथे सिर पर ओढ़ जाए, हम खत्म हो गए, हम तो हम मर गए। अरे तुम कैसे मर गए, तुम रुपया पैदा करने वाले हो, रुपया तुम्हारे साथ आने जाने वाले, आग मापा इन अनितिया अभी किसी कर सकते हो, परंतु वो लोभ लगने के बाद में बुद्धि बहुत ही मारी गई। इस वास्ते सज्जनों भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखना ये महान पतन की तरफ जा रहा है, परमात्मा की तरफ वो जा सकता ही नहीं, उनके अकल में आती ही नहीं बात। तो इस वास्ते क्या करना चाहिए कि अब जो हमारे पास जितनी वस्तु है वो उपकार करने के लिए, हित करने के लिए, दूसरों का हित करें। अभावग्रस्त है बेचारे, अंगहीन है, अवाइज है, असमर्थ है, बीमार है, अयोग्य है, अथवा बूढ़े बड़े हैं, पूजनीय है, आदरणीय है, उनकी सेवा में जितना खर्च हो जाए उतना आपका सदुपयोग हो जाएगा, परंतु वो लोभ ऐसी चीज है उन्हें खर्च करने नहीं देता। तो इस लोभ से बचो, भगवान ने इसको नरकों का दरवाजा कहा है, त्रिविधम नरक से दंग द्वार नाशनवाद काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ ये नरकों का दरवाजा है। पर नखों के दरवाजा में जाने वाला समझ नहीं सकता, इनसे अलग होता दिखता वही नखों का दरवाजा है। भोगों में आश्रय द्वारा भोग के दुख नहीं समझता, व्यसनों में फंसने वाला व्यसनों के दोष को नहीं देख सकता, इनसे अलग कोई देख सकता है, और परमात्मा के साथ होने से परमात्मा को जान सकता है। तो ऐसा पतन हो गया तो सज्जनों अपने चेत करो, होश में आओ। जितना पैसा और समय हमारा भगवान में लग जाए, दूसरों के उपकार में लग जाए, सेवा में लग जाए, अच्छे काम में लग जाए, वो तो है ठीक, और नहीं तो गया सबका सभी। कायर गखा दो सोई उभरियो दीनो सोई साथ, जसमत धड़ पढ़ाणिया माल बिड़ने हाथ। जो खाले खर्च कर दिया वो तो ठीक है बच गया, और दीना वो साथ में हो गया। अब जब ना तो खाए खर्च सके अपने सके ना दे सकया, तो प्राण निकलते ही बस मार पड़े, बस वो भी दूसरों के हाथ चली गई। जिनको दिखाना नहीं चाहते थे अपने रुपये कितने हैं, गिनती नहीं बताना चाहते थे, उनके हाथ में खजाने की पूरी चाबी आ गई। पड़ा पड़ा देखता है मर रहा है तो खा रहा है, दशा क्यों हुई? संचय करना इसमें लगा हुआ है, नहीं तो क्यों रोना पड़े। एक कहानी आती है, खेतों की गांव में रहने वाले जाट थे दो जाट, वे दोनों ही अच्छी खेती करने वाले थे, संपन्न घर थे, गाय है भैंस है ऊंट है भेड़ बकरी है बैल है, खूब थे, खेती करते अच्छे से पैदा होती सभी। पर वे जो जाटने थे ना, उनके दोनों का स्वभाव अलग अलग था। एक का स्वभाव तो उदार था, एक का स्वभाव था कृपण। अब कृपण थी वो अपने छोरों को भी घी दूध आदि नहीं देती थी, औरों को भी वो देती थी, उदार थी वो घर के छोरों को ही नहीं थे, दूसरे को क्या दे वो। तो ऐसे करके इकट्ठा किया घी, तो घी इकट्ठा करते हैं तो फिर बड़े बड़े घड़ों में भर देते हैं। ये आपने देखा होगा, हमारे देखा हुआ है, घरों में रहता है, आप जानते हो, कोई छिपी हुई बात नहीं है। बड़े बड़े घड़े अपने भर लिए घी से, अब घी से भर लिए हुए तो वो उदार थी, वो अपने छोरों को भी नहीं खिलाती, दूध दे ही नहीं, कृपण थी, और कृपण थी उसने कई यार उदार थी वो दे देती, खिलाती छोरों ने अच्छी तरह से। तो एक दिन बात क्या हुई, आग लग गई। अब आग तो किसी हाथ की बात नहीं है, आग लग गई तो जोर से आग लगी, अब रोने लगे। तो जिसने घी दूध खाए ऐसे छोरे थे, उन्होंने तो चटा चट अपना माल को बाहर निकाल दिया, और जिस घी दूध नहीं अभी कमजोर थे और घड़ा भरे हुए थे घी के, अब आहुति आप ही होने लगी, अब लगी आग भरने लगी। तो वे कहने लगी, वह कंजूर थी, बोले कि तेरे घेरा घी के घड़ा कहाँ, कि मेरे घी का दौड़ रहे देख ले, दौड़ रहे हैं, जिससे सब बचा दिया मेरा माल, और तेरे घड़ा घड़ा में घड़ा में वही बला, ये भी कमजोर माल बचा ही नहीं सके। तो नतीजा ये निकलता है, परंतु समझ में नहीं आती बात, क्योंकि जब तक लोभ रहता है तब तक ये बस समझ नहीं सकते। तो धन की धन में हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, लाखों करोड़ों रुपया अपने पास जमा पड़े हैं, पर अच्छे काम में लग नहीं सकते। पापी रो धन पर ले जा रही कीड़ी सिंचर पीतर खाए, दशा ही होती उनके काम नहीं आता। बाल खाते माधिया भाई पाप रहता उनको, कमाने वालों के पाप का संचय हुआ वो तो उनके साथ में जाएगा, और धन का संचय किया कोड़ी एक नहीं जाएगा, सबका सो यहाँ रहेगा, और पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा ना, वो सबका सो साथ में जाएगा। धन को यहाँ इकट्ठा करके पाप को नरकों को खरीद लिया, पर वो समझा कौन, वो समझ में आता ही नहीं। तो ये लोभ लग जाने से, संसार में आसक्ति होने से, कामना होने से बुद्धि मारी जाती है, इनसे विरक्ति होने पर, इनसे तटस्थ होने पर आदमी के बात समझ में आती है। तो वो समझ सकता है, कैसे समझेगा, नहीं समझ सकता। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, ये सत्संग आदि होती है इसे चेतना आती है, आदमियों के फर्क पड़ता है, विचारों में परिवर्तन होता है, चेतना आती है, जड़ता दूर होती है परमात्मा का अनुभव, जितने नीचे भूत प्रेत ईश्वर बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस सब परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा। पर नीचे की तरफ चले जा रहे हैं, तो अपने सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। बात ये सुनने को भी नहीं मिलती, अपने भगवान की कृपा है। रामायण का पाठ हुआ, भागवत का विवेचन हुआ, सत्संग हुई, इनसे कुछ होश आती है, मन को समझ में आती है। कई भाती मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो मनुष्य जन्म अभी मानते हैं, पहला का जन्म हमारे यूं ही गया, पता ही नहीं सत्संग क्या होती है क्या नहीं होती, तो पता ही नहीं। उनकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं कि सत्संग क्या पड़ा है और जाने से क्या फायदा, उनकी बातें सुनने से क्या खत्म हो जाते हैं, वो तुम समय बर्बाद करते हो, इस तरह से वो मालूम होता है। तो सज्जनों सावधान हो जाओ, मैंने बात कही कि हम कहाँ के हैं, साक्षात परमात्मा के अंश हैं, परंतु जड़ता में जाते जाते पापों का ही ढोल गए, पापों का ही भरोसा करने लगे। ना प्रार्थ का भाग्य का भरोसा रहा है और ना पुरुषार्थ का उद्योग का परिश्रम का बल का भरोसा रहा है, भरोसा हुआ है झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात का। ये नहीं करे तो हम जी नहीं सकते। आज के तेना साहब सच्चाई से काम नहीं चलता, बिना झूठ कपड़े काम नहीं चलता, काम नहीं चलता मतलब जन्म मरण नहीं होगा। अब खूब जन्म मरण हो नरकों में काम चलेगा, नरकों में जाओ खूब रिश्ता। सोचते नहीं, कोई समझते नहीं है, झूठ कर बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी, ये तो आवश्यक ही है। अब इनका इष्टी वो हो गया, ये झूठ कपट देवता आप कृपा करना, भरोसा झूठ कपट का बेईमानी का ठगी का विश्वासघात का भरोसा करते हैं। ना भाग्य का भरोसा है, ना पुरुषार्थ का भरोसा है, ना भगवान का भरोसा है, भरोसा है झूठ कपट बेईमानी का। तो क्या हो रहा है जरा ये सोचो भाइयों बहनों, विचार करो कि आप कहाँ जा रहे हो, हवा कौन आप? एक ओम बहुश्याम भगवान, एक अपने मैं से आपको सबको प्रकट किया है भगवान ने, उस भगवान के साक्षात अंश हो। और कहाँ जा रहे हो, किस घराने के आप हो, ये चेत करो, होश में आओ, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो सबके सब। नीचे से नीचे नरकों में पड़े हुए जीव भी अंश परमात्मा के ही हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस बने हुए भी अंश परमात्मा के ही है। वो करनी करके नीचे की तरफ जाकर ऐसे भयंकर बन गए, और वे यज्ञ भगवान के सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोट यज्ञ तब ही, क्योंकि पापों का कारण भोगों के कारण से गए, भोगों से विमुख हुए तो पाप कहाँ रहेंगे, पापों की जड़ गिर जाएगी। अत के प्रयुतम पापम चरति, अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नचाता हुआ भी पाप क्यों करता है, कि काम ऐसा क्रोध ऐसा काम क्या, कि वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा सुख लेना ये काम है, उनसे सुख ले जा यही पाप है, दूसरी व्यक्तियों से और पदार्थों से सुख चाहना यही पाप है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये व्यभिचार है, ये बड़ा भारी पाप है, इनसे सुख लेना चाहते हैं। तो तुम इतने कल गए चले इनसे सुख चाहते हो, अरे तुम दूसरों को सुखी कर सकते हो, भगवान के भक्त बन करके संसार को सुखी करने की सामर्थ्य आप में है, परंतु कब आप इसमें नहीं फंसो इनसे उठे हो तब, और फंस गए इनमें, कितना विलक्षण आपको अधिकार मिल सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आप सुखी हो जाए, दुनिया को सुखी होगा, जहाँ जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं वहाँ बड़ी शांति होती है, दुनिया को सुख मिल जाए। इस वास्ते आप सब परमात्मा की तरफ सोच रहे हैं। देखो धनी सब नहीं हो सकते, पर भजन सभी कर सकते हैं। लाख रुपया उम्र में देखने को बहुत कम आदमी मिलता है, पर लाख राम रोजाना आदमी ले सकता है, रोजाना। अरे असली लखपति है वो पूंजी संग्रह की अपने पास में चलेगी, अरे रुपया कौन सा पास साथ में रहेगा। तो सज्जनों चेत करो, होश में आओ, मौका बड़ा सुंदर मिला है, कलयुग का मनुष्य जन्म मिल गया, मौका सुंदर है, फिर भी जिसमें रामायण है गीता है ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे को भागवत जैसे ग्रंथ मिल गए, सत्संग मिल गया, सत्चर्चा मिल गई, आपके भी रुचि इधर हो गई, ये काम मामूली नहीं हुआ है, भगवान की कृपा से बड़ा भारी काम हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और विचार करो तो बहुत विशेष मदद हो जाएगी। और सत्संग आदि समारोह ये इस मददगार है, ये सब मददगार हुए, सहारा देने वाले हैं। इस वास्ते साफ से होते हो उस गान गए नाम पर मानुषो जीव लोक जीव भूत मन श्रष्टा निर्जानी प्रकृति स्थानी प्रकृति में से दोनों को खेचता है अपनी मानता है। अरे भगवान कहते मेरे को अपना नहीं मानता, मेरे से विमुख हो गया सन्मुख पदार्थों के उनको अपना मानता है। ये मानियो चेत में आओ तो अपने पास जो चीज है वो सज्जनो संसार की सेवा के लिए है। शरीर है तो सामग्री है तो बल है तो बुद्धि है योग्यता है, ये सब की सेवा करने के लिए है, भोगने के लिए नहीं। यही तनुकार फल विषय भाई, यही तनुकार फल विषय विषय भोग नहीं है। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग लिए करोगे तो वहां भी अंत में तो दुख होगा भाई, थोड़ा दिन आप रह जाओ। जैसे किसी होटल में ठहर गए तो दो दिन ठहर जाओ, पर वहां से चलो भाई। इस तरह से स्वर्ग आदि का सुख है तो उसको न लेकर भगवान में लगो, दूसरों का हित हो सके जितना आप करो, ये दूसरों के हित में रत होते हैं। जे प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित रहता, आपके पास पैसे हैं बल है तो दूसरों के द्वारा कैसे दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों की सुविधा कैसे हो, ऐसा अगर भाव का रहेगा तो उदार हो जाए उन पैसों से आप ऊंचे उठ जाओगे। और मेरे पैसे कैसे हो तो पैसों के गुलाम बन जाओगे, नीचे होगे जड़ता आपके ऊपर छा जाएगी। और सेवा में लगोते हैं आप ऊपर जाओगे जड़ता सेवा में लग जाएगी। तो परमात्मा के अंश होकर अपने ऐसे पतन में न जावे, आप सदा काम करो। दो काम खास मनुष्य का है, एक तो भगवान को याद करना, वो बात मैं कह रहा था बीच में इधर ज्यादा चल पड़ा। भगवान ने मनुष्य को अपने लिए पैदा किया और सामग्री मनुष्य के लिए की और मनुष्य को अपने लिए किया। अपने कहकर भगवान कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान राजी हो जाए। जैसे बच्चा माँ को कहता माँ मेरी है तो माँ मेरी है, माँ खुश हो जाती है ही माँ तो बच्चे की माँ है ही, परंतु माँ कहने से माँ खुश हो जाती है। ऐसे हम भगवान को कहते हे नाथ मेरे तो गिरोह नहीं उपाय दूसरा न कोई, भगवान खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। किस घर के हम हो और कहाँ चल पड़े ये याद करो। केवल याद करना है इस वास्ते अर्जुन को पूछा तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं, कितना नष्ट हुआ मोह स्मृति लब्धा स्मृति प्राप्त हुई, मन याद आ गया हूँ मैं तो इस घर का हूँ परमात्मा का हूँ, कहाँ फंस गया ये स्मृति लब्धा। इस वास्ते मैंने कहा था ज्ञान पैदा नहीं होता है अज्ञान मिटता है, ज्ञान स्वतः है जो का त्यों रहता है वो प्राप्त है। क्यों तो भगवान के हम हैं वो तो भगवान कोई उनको दूर हो सकते हैं क्या, भगवान के ही रहेंगे। परंतु पाप करके जड़ता में इतने फंस गए तो जड़ता का त्याग करना बड़ा मुश्किल हो गया। इस वास्ते सत्संग के द्वारा ये बल मिलता है, ये बल मिलता है, ये शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे कि हम ऊंचे उठ सके उन भोगों से और संग्रह से ऊंचे उठ सके तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और वो प्राप्ति अपने घर की है खुद की है, वो परमात्मा को पैदा नहीं करना है। बहुत ने देखा भी बड़ा उद्योग करेंगे तो संसार की चीजें जैसे परिश्रम करने से मिलती है कि उत्पन्न होने वाली है, और परमात्मा में परिश्रम नहीं है, परमात्मा की तो केवल लगन आपके लग जाए परम प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तो है, आप परमात्मा के साथ एक है, आपके सब में परमात्मा है। सर्वस्व हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान पोवन ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि हम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित सब में भगवान है। तो भगवान के नजीक कोई नहीं है, आप जो मैं करते हो इससे मैं से नजीक भगवान है। संसार दूर है मैं के बाद है, मैं से संसार शुरू होता है पर परमात्मा मैं से पहले है, ये शुरू नहीं होता परमात्मा पहले मौजूद है। इतने नजीक परमात्मा है जो अपने आप अंश है। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मदृक, अंतरात्मदृक अंतरात्मा जो आप अपने को मानते उसको भी देखने वाला सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनादिपति सोई, वो सबका प्रकाशक है। पर वो दृष्टि करे कौन, दृष्टि तुझे पढ़ा दिखा नहीं पराम, बाह्य दृष्टि वही बाह्य दृष्टि, शरीर में गई शरीर में, भोगों में गई भोगों में, संग्रह में गई संग्रह की संज्ञा में गई, रुपयों में नहीं रही, रुपयों से ही आगाड़ी और पतन की तरफ संख्या में चली गई। अब लाख रुपया हो जाए, करोड़ रुपया, अरब रुपया हो जाए, संख्या में गई, संख्या कोई काम नहीं आवेगी, टैक्स भी बढ़ेगा, चिंता भी बढ़ेगी, चोरों का भय होगा, डाकुओं का भय होगा, राज का भय होगा, संख्या बढ़ने से मन संख्या में चली गई। अरे रुपया मेरे रुपया खर्च तो करते हैं, संख्या घट जाए, दुख पाते हैं कष्ट पाते हैं, क्यों संख्या घट जाएगी, कितनी बुद्धि मारी गई, कितना पतन हो गया, चेत करो, होश में आओ, परमात्मा की तरफ चले गए, आप हो किस घराने के, याद करो मानव जीवन का कितना महत्व है, ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान की कृपा से, तो भगवान अपने में से अपने लिए ये मनुष्य शरीर दिया है, जिसे आप भगवान के भक्त बन सको, वो मौका आपको हमें मिला है, वो भी कलयुग का मौका बहुत विशेषता से मिला है। इस वास्ते सज्जनों चेत करो, होश में आओ, भगवान में लग जाओ, रात दिन हे नाथ हे नाथ भगवान का नाम का जप करो, सत्संग करो, दो काम मैंने कहा, एक तो भगवान का भजन करना, एक दूसरों का उपकार करना, सेवा करना, जो वस्तु यहाँ मिली है वो यहाँ के लिए खर्च करने के लिए यहाँ मिली है, और जो जिसने दिया है उसको याद करो, अच्युत स्मृति मात्रेण स्मरण बात लेना, जन संसार बंधनात, जिसके याद करने से मुक्ति हो जाए, कितनी विलक्षण बात है, केवल याद करने से, केवल याद कर रहे, केवल याद से उसे स्मरण करो और संसार की सेवा करो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। अरे नहीं तो भाई समय चूक फिर का पछता रहे, का वर्षा जब किसी सुखा ने, ये समय बीत गया फिर पछता तो क्या फायदा निकलेगा, कोई फायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं है, वो तो बात चली गई, हाथ से निकल गया। आज दिन का समय हमारा मनुष्य का चला गया, वो चला ही गया, चाहे भजन किया हो, चाहे पाप किया हो, चाहे कैसे ही किया हो, वो निकल गया हाथ से, ऐसे रहा हुआ समय भी चला जाएगा, जो भजन करके उपकार करके सेवा करके अपना जीवन सफल बना लो, ये बात है खास ध्यान देने की। ये जो सुनने का आयोजन सब हो रहा है, आयोजन इसी के लिए है, किसी हमें चेत हो जाए, हमें होश आ जाए, किधर जा रहे हैं, किधर क्या करना था और क्या करने लग गए, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वो दिन कब होगा, जिस दिन चेत हो जाएगा, होश आ जाएगा, भगवान की तरफ चलेंगे, तो चेत करो, अब चेत करो, अब ठीक है, अब ना नशा नहीं, अब ना नशैया, आज दिन तक अपना नाश किया क्या, अब अपना नाश नहीं करेंगे, अब चेत हो गए, तो सत्संग से आदमी की बड़ी हिम्मत मिलती है, बड़ा बल मिलता है, बड़ा प्रकाश मिलता है, जिस प्रकाश में सब बातें दिखने लगती है, जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर सब वस्तुएं दिखने लगती है, इस तरह से सत्संग का प्रकाश होने से भीतर के दोष गुण अच्छाई बुराई वो दिखने लगती है। सूर्य है वो तो बाहर प्रकाश करता है, सत्संग भीतर प्रकाश करता है, अंतर्ग्रह में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कैसे चल रहा हूँ, ये प्रकाश होता है, तो होश आता है, ये दिखने लगता है। तो ये दिखने लगने का अर्थ कब, इस तरह से अपना काम करना है, इसी तरह से दूसरों की सेवा करना है, भजन करना है, शरीर से वस्तुओं से उपकार करना है, हित करना है, ये खास हमारा काम है। इस वास्ते भाई बंधुओं से सबसे कहना है कि सच्चाई से भगवान में लगो, उपकार तन से मन से वचन से धन से, इनसे किसी तरह उपकार हो जाए, दूसरे का हित हो जाए, तो ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र में हित करने से भी आपका कल्याण है और भगवान की याद करने से अपना कल्याण है। तो याद तो करो भगवान को और अपने शरीर से वस्तुओं से सेवा करो संसार की, ये बीच में आप हो, एक तरफ भगवान है एक तरफ संसार है, बीच में ये मनुष्य है, तो मनुष्य बनाया इस वास्ते भगवान ने अपने साथ खेलने के लिए, और ये विमुख होकर लग गया दासवान पदार्थों में, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, विमुखता हुई है, तब समूह हो जाओ, गई सो गई अब राख रही रे, मनवा आज हूँ मान तो सही रे, गई जो तो गई, अब यदि उम्र बच गई उसको लगा दो, जैसे कुएं में जल निकालने के लिए लोटा डाला तो रस्सी गई ठेर चली गई और जल भर गया और लिया तो कहूँ आ जाएगा पानी पी लोगे प्यास शांत हो जाएगी, हाथ में थोड़ी सी रस्सी और थोड़ी सी छूटेगी तो थोड़ी सी छूटे थोड़ी नीचे नहीं मिलेगी, वो पानी पर भी नहीं मिलेगी, पानी के भी नीचे चली जाएगी। अब वो पीछे रस्सी कब मिलेगी, अब तो रस्सी हाथ में है, अब जी रहे हैं, दौड़ी चल रही है, आंखें टिमटिमा रही है, प्राण चल रहे हैं, अभी तो उम्र हाथ में है। अब अगर समय भगवान में लग जाएगा तो इतने घर के काम रूपी कुएं में गई हुई उम्र भी सफल हो जाएगी। अरे अब भी नहीं चेत किया तो क्या ना जाने कब मौत आ जाएगी, वो कब चेत होगा, कब होश होगा। तो भाइयों चेतो रे दुनिया जन्म जाओ है चेतो रे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तो रे, चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो चेतो होश में आओ, नजर मारे काल आचार चपेट के हुए घड़ी के बना घड़ी ढेरी। ये शरीर ऐसे ही है, इनका कुछ पता नहीं लगता, पेट में आता है तब से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक सब वर्ष जितने जितने खुले हैं मरने के लिए, सब महीने सब दिन सब घड़ी सब घंटा सब मिनट मौत के लिए खुले हैं, इतने पर जी रहे हैं तो समझो कि मुफ्त में जी रहे हैं। इस वास्ते अपना रहा हुआ समय अब नाश नहीं करेंगे, अब चेत करेंगे, भगवान के भजन में लगेंगे, उपकार करेंगे। दो बात है खास, सर्वभूत हिते रता, आप दूसरों के दुख को दूर नहीं कर सकते, अपनी वस्तुओं को सफल कर सकते हो, अपने जीवन को सफल कर सकते हो, दुखियों को सुखी नहीं कर सकते। माँ है बैठी है, बेटा बीमार है, रोटी मांग रहा है नहीं दे रही है, माँ भेजने कह दिया कहने तो मर जाएगा, तू उसको सुखी कर देना, माँ के हाथ में नहीं है, हृदय से चाहती है खुद दुख पा करके सुख दे दे, मन सुख देना हाथ की बात नहीं है, ऐसे दुनिया को सुखी कर दो हाथ की बात नहीं है, अपनी सुख की सामग्री उनको दे दो, वो सामग्री आपके साथ हो जाएगी, लाभ आपको होगा। दीखने में ऐसे एक दूसरों को दे रहे हैं, एक गुणा दान सहज गुण पुण्य, तो लाभ अपने को हो रहा है। इस वास्ते सज्जनों गया सूत्र समय गया, अब जितना रह गया है भगवान में लगा दो। नारायण नारायण नारायण नारायण।